Thomas Dolby van een tientallen jaren geleden. A Jealous Thing Called Love, hoorde je. En daarvoor Tanita Tikaram and The World Outside Your Window. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Meer dan 520 getalenteerde jonge schrijvers hebben hun stem laten horen in de editie 2023 van de schrijfwedstrijd van Nieuws in de Klas. Herman de Bruin praat erover met projectleider Astrid Cornelissen. Astrid, welkom. Hi. Ja, Nieuws in de Klas, dat is er al langer. Dat is een organisatie die zorgt dat leerlingen weten wat het nieuws is en daar interpretatie bij maken of zo. Ja, daar komt het in het kort wel op neer. Wij bestaan inderdaad al een paar jaar. Nieuws in de Klas is eigenlijk het educatieplatform van NDP Nieuwsmedia. Mm-hmm. En NDP Nieuwsmedia is dan weer de branchevereniging van alle kranten en RTL Nieuws. Dus ja, vanuit die gebundelde kracht van al die journalisten en al die fotojournalisten en alle eindredacteuren die dat dagelijks, nou ja, onze nieuwsvoorzieningen verzorgen, ja. Proberen wij dat dan weer bij zoveel mogelijk leerlingen over het voetlicht te brengen. Ja. Hier hebben jonge schrijvers bereid gevonden om hun stem te laten horen, want er is een schrijfwedstrijd georganiseerd, dat doen jullie al een aantal jaren. Krijgen jullie daar veel respons op? Ja, nou ja, aantal jaren. Dit is nu de tweede editie die we hebben. Dus vorig jaar was onze eerste editie. Ja. En daar waren we toen al heel blij mee. En nu bij deze editie hebben we, nou ja, bijna twee keer zoveel brieven gekregen. Ruim 520. Mm-hmm. Dus dat was voor ons ook een, nou ja, ongekend succes eigenlijk. En die brieven komen uit heel Nederland. Van leerlingen tussen de 9 en de 19 jaar oud. Dus nou ja, verschillende leeftijden, verschillende schoolniveaus natuurlijk ook. En over talrijke onderwerpen waar zij zich mee bezighouden. Ja, dan heb je een jury die moet die 520 of ruim 520 stukken toch beoordelen. Want er moet wel een top 3 uitkomen. Ja, ja, nee. Dus het begint inderdaad bij al die nou ja, ruim 520 brieven lezen. Daar maak je dan een soort toplijstje van. Dus we hadden een top 37 in dit geval. Een beetje een lukraak getal, maar dat was de top die we hadden samengesteld. En daar moeten dan inderdaad de beste 3 uit gedestilleerd worden. En in een juryoverleg van nou, iets meer dan 2 uur hebben we die keuze kunnen maken. Ja. Wat gaat er met die brieven gebeuren? Worden die gepubliceerd? Zeker, die top 3 wordt gepubliceerd en zelfs nog een heel groot deel van die top 37 ook. Mm-hmm. Dus dat gebeurt allemaal deze week. De eerste brieven stonden gisteren al in de krant en dat loopt door tot en met komende zaterdag. Zaterdag staat de winnaar in NRC, want daarin wordt de winnende brief gepubliceerd. Echt als hoofdbrief op de opiniepagina. Dus een groot uitgemeten foto erbij en alles. Ja, ja. Maar ook in de Volkskrant, de Telegraaf, de Gelderlander. Nou ja, ja, we hebben 17 kranten en daar staan allemaal brieven in. Alle bladen die bij de NDP-familie horen, om het zo maar te noemen. Ja, we hebben in november hebben we alweer een nieuw evenement. Dat is de Week van de Mediawijsheid. Mm-hmm. Dus dat is van 10 tot en met 17 november. En dan maken we een game, dus een online game, speciaal voor leerlingen. Om hen meer, nou ja, mediawijs te maken. Ja. Dus genoeg te doen voor ons. Als mensen daar meer over willen weten, sociale media, hebben jullie een website? Misschien staan ze er ook wel op. Ja, nee, we gaan alle brieven die gepubliceerd worden, gaan we inderdaad ook op onze website zetten. Want soms, ja, niet iedereen heeft een abonnement op de Gelderlander natuurlijk. Nee, nee. Dus die komen ook allemaal op onze website te staan. Dus als je naar nieuwsindeklas.nl/schrijfwedstrijd gaat, dan staan daar aan het eind van deze week, als alle brieven gepubliceerd zijn, staan ze daar allemaal op. Dan kunnen ze mensen daar kennis van nemen, maar ook in de krant staan diverse van die brieven geschreven. Zeker de hoogste genomineerden in ieder geval. Ja, dus hou vooral de opiniepagina van je eigen krant in de gaten, want daar zou zomaar een brief in kunnen staan. Ja. Een goed advies van Astrid Cornelissen, projectleider schrijfwedstrijd van Nieuws in de Klas, over die wedstrijd. En er komt nog veel meer aan, want in november zei u, hè? Klopt, ja. Dan komen we misschien wel bij u terug om daar weer wat meer over te horen.

Uit België komen ze, Vaya con Dios and I Don't Want to Know. Het jaar was 1990. We gaan naar ons volgende onderwerp. Jongeren zijn hard nodig om de politiek representatiever te maken. Dat vindt Bart Hemmes. Hij is de jongste kandidaat op de kandidatenlijst van Volt. Terra Cox praat met hem. Hallo Bart. Hi. Bart, nou wil ik het toch even weten. Hoe oud ben je dan? Ik ben nu 23 jaar. Is er genoeg interesse, vind jij, van jongeren voor de politiek? Ik denk dat er een hoop interesse is. Je ziet bij Volt, dat is echt een partij met heel erg veel jongeren. En dat zie je ook terug in de kandidatenlijst. Ik ben dan toevallig de jongste. Wanneer is bij jou nou die interesse voor de politiek gewekt? Ja, die kwam eigenlijk op de middelbare school. Vertel. Ja. Bij de lessen van de maatschappijwetenschappen, het programma zelf, vond ik niet buitengewoon interessant. Maar wat ik wel ontzettend interessant vond, was de discussies die je met klasgenoten kon hebben daar. We hebben het over de meest uiteenlopende onderwerpen gehad. Klimaat, sociale zekerheid, echt alles. Europa, noem maar op. Daar hebben we het over gehad. En toen is mijn interesse gewekt. En op een bepaald punt dacht ik, ik ga eens lid worden van de politieke partij. Heb ik daarna tijdens mijn studie besloten. En dat werd toen Volt. Nou sta je op plek 19 van Volt Nederland. Ja. Nummer 8 volgens mij bij de Provinciale Staten. Ja, klopt. Dat gaat goed met je. Hoe is nou je aanloop daar naartoe? Eerst word je natuurlijk lid van een partij. En dan kom je langzaam binnenrollen. Dan maak je eens kennis met wat er gaande is. En na een tijdje word je dan ook gevraagd om eens je mening te geven over een bepaald onderwerp. Dus ik ben gevraagd om beleid te schrijven voor de provincie. Dus daar heb ik hard aan gewerkt. En toen kwam volgens de vacature online voor Provinciale Statenlid. Toen dacht ik, ik heb nu al wat beleid geschreven. Dan zou ik ook wel die stap kunnen maken naar daadwerkelijk het beleid echt politiek uitvoeren. Ja, nou zei jij aanvankelijk van, ik ben lid geworden van Volt. Ik neem aan dat je daar aan voorafgaand best wel veel onderzoek hebt moeten doen. Van welke partij, waar ga ik me nou bij aansluiten? Ja, het is een hoop uitzoekwerk, want we hebben ontzettend veel partijen. Maar onderwerpen die mij aanspreken, dat zijn klimaat. En Volt is gewoon een ontzettend groene partij. En Europa vind ik ontzettend belangrijk. Want ik denk echt dat je de grote problemen waar we mee te dealen hebben, dat je die eigenlijk alleen op Europees niveau kan aanpakken. Ik dacht, bij welke partij komen die twee dingen nou echt gewoon goed samen? En dat bleek Volt te zijn. En wat is nou volgens jou de ultieme plek om de meeste invloed uit te oefenen? Want je hebt natuurlijk in je hoofd wat je wil bereiken. Waar zou je het liefst willen zitten? Met uiteindelijk ben ik niet enorm veel bezig. Ik denk dat je op elke plek wel je ding kan doen en het verschil kan maken voor mensen. En bij een gemeenteraad is dat super concreet. En op het moment dat je in de Tweede Kamer zit, is dat natuurlijk alweer een stukje breder. En op Europees niveau is dat helemaal breed. En dan kom je steeds iets verder van de mensen af te staan. Maar op elk niveau kan je het verschil maken. Daar ben ik van overtuigd. Probeer je boodschap gewoon zo duidelijk mogelijk bij de kiezer te brengen. Door middel van Insta, TikTok, noem maar op. Al dat soort media kan je gebruiken om bij de kiezer te komen. We zijn heel erg actief op social media. En ik hoor ook vaak van mensen die actief zijn bij andere politieke partijen van, jongens, jullie komen wel echt heel vaak langs. Dus daar ben ik wel blij mee. Vandaag hebben we onze campagnevideo bekendgemaakt op social media. Gaat ontzettend hard. Dat is eigenlijk de aftrap van onze campagne geweest. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Ja, ben ik benieuwd. Hè? Je zit ook bij Violet. Violet moet ik misschien wel zeggen. Violet. Ja. Wat houdt dat in? Dat is eigenlijk een jongere groep binnen Volt. Dus wat je bij andere politieke partijen ziet. Daar richt ze een aparte vereniging op. Die dan ook politiek actief wordt. Waar ze alle jongeren neerzetten als een soort van zandbak om politiek te spelen. En wij hebben het anders aangepakt. Wij hadden nog geen jongere groep of jongere organisatie. En toen ben ik naar een vriend van mij toe gegaan binnen Volt. Ik zeg van, weet je wat wij moeten doen? Wij moeten een jongere groep oprichten. En dat hebben we totaal anders gedaan. Dus bij ons is het echt een groep binnen Volt. En dan helpen we jongeren om elkaar te leren kennen. Om een mooi plekje te vinden binnen de partij. En dan geven we advies over hoe je je bijvoorbeeld verkiesbaar kan stellen. We zitten in heel Europa met Volt. En wij vonden het ook belangrijk om een Nederlandse afdeling te hebben. Zodat je elkaar gewoon echt fysiek kan ontmoeten. Dat is een enorm succes. Hoeveel tijd neemt het nu in beslag voor jou, deze hele politieke zaak? Want ik weet niet of je al inmiddels afgestudeerd bent met bestuurskunde. Bestuurskunde heb ik al afgerond. Dat is fijn. Ik ben nu bezig met 2 masters. Het is wel druk. En hoeveel tijd, dat wisselt enorm. Ik probeer nu gewoon alle dingen voor de universiteit probeer ik zo snel mogelijk af te maken. Zodat ik me volledig kan focussen op de campagne. Heb je nog een tip voor jongeren die de politiek in willen en die 18 of 17 zijn? Jazeker. Ga gewoon eens kijken bij een politieke partij. Je hoeft niet per se lid te worden meteen. Maar

Racing Cars heette ze. Ze hadden er een hit mee in de jaren 70 met They Shoot Horses, Don't They. En daarvoor Boudewijn de Groot, van nog niet zo lang geleden, met Aarde. Zometeen, de maand van de geschiedenis. Maar eerst Tom Waits en Hold On. If you live it up, you won't live it down. So she left Monte Rio, son, just like a bullet leaves a gun. With the charcoal eyes and Monroe hips, she went and took that California trip. Well, the moon was gold and her hair like wind. Said, don't look back, just come on, Jim. Oh, you've got to hold on, hold on. You got to hold on, take my hand. Standing right here, you got to hold on. Time store watch and a ring made from a spoon. Everyone's looking for someone to blame. And you share my bed, you share my name. Well, go ahead, call the cops. You don't meet nice girls in coffee shops. She said, baby, I still love you. Sometimes there's nothing left to do. Oh, but you got to hold on, hold on. Baby, got to hold on and take my hand. Standing right here, you got to hold on. Well, God bless your crooked little heart. St. Louis got the best of me. I miss your broken China voice. How I wish you were still here with me. Oh, you build it up, you wreck it down. Then you burn your mansion too. Nothing left to keep you here. But when you're falling behind and it's a big blue world, oh, you've got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on, take my hand. Standing right here, gotta hold on. Down by the Riverside Motel, it's 10 below and falling. reached the horizon, started swaying. But it's so hard to dance that way when it's cold and there's no music. Oh, your old hometown so far away, but inside your head there's a record that's playing, a song called Hold On, Hold On. Baby, gotta hold on to take a mind, standing right there, gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on, take a mind, standing right there, gotta hold on. You gotta hold. Baby, gotta hold on and take a mind. Standing right here, you gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mind. Standing right here, you gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on, you gotta hold on, baby. You gotta hold on, girl. You gotta hold on, you gotta hold on. Dat is nou nog eens een doorleefde stem. Tom Waits hoorde je met Hold On. En we gaan naar ons volgende onderwerp. Oktober is ieder jaar de maand van de geschiedenis. Het thema van dit jaar is Eureka, oftewel Ik heb gevonden. Herman de Bruin praat erover met Merel van der Vaart. Zij is conservator stadsgeschiedenis in het Stedelijk Museum Schiedam. Dus geschiedenis is jou niet vreemd? Nee, nee. Welkom overigens. Niet. Dankjewel. Maand van de geschiedenis, al jarenlang hè? Ja, al jarenlang, oktober. Ja. En waarom is dat eigenlijk zo nodig, die maand van de geschiedenis? Nou ja, het is een landelijk initiatief waarbij eigenlijk één maand lang even extra aandacht wordt besteed aan alle prachtige verhalen die er juist ook lokaal op alle verschillende plekken te vinden zijn als je kijkt naar de geschiedenis van een stad. En hebben ze ook nog een thema bedacht? Eureka. Ja. Dat kennen we nog ergens van iemand die in bad zat volgens mij. Ja. Inderdaad, ja. Ja, ze hebben elk jaar hebben ze een landelijk thema. En dit jaar is dat dus inderdaad Eureka. En dan zijn er natuurlijk uitvindingen, ontdekkingen, maar ook vernieuwingen en andere dingen met het woord Eureka. We hebben het in Schiedam breed opgevat. Wat gaat er in Schiedam gebeuren? Ontzettend veel. Dus ik ga proberen of ik min of meer compleet verhaal kan geven. Want er zijn dus ontzettend veel partners in de stad die meedoen. Dat vind ik ook echt heel erg leuk aan Schiedam. Dus het is het archief en de musea, maar ook bijvoorbeeld Jeneverie het Spul doet mee. Het Schiedamse Boekhuis. De Frankenlandgroep werken wij als museum mee samen. Mm-hmm. Dus het is heel breed uiteenlopend. Het zijn lezingen, onder andere bij het Spul dus en van het Schiedamse Boekhuis. Auteurs, historici die verhalen vertellen. Het archief gaat een film tonen, een oude film. Er is hier een filmstudio in Schiedam geweest die Eureka heette. Okay, en die werd gerund toch? Door een vrouw. Ja. Dus zij gaan een film van die vrouw uit die filmstudio, waarin Schiedam ook te zien is, mm-hmm. Gaan ze vertonen. Nou, dat moet fantastisch zijn. Ik heb hem zelf ook nog niet gezien, dus ik ben heel nieuwsgierig. Nou, die kan niet uit de 17e eeuw zijn. Maar wel begin 20e eeuw. Het is echt al wel een oude. Maar nog wel dingen die herkenbaar zijn, misschien voor de Schiedammer. Ja, nou ja, het centrum, zeker dat wel. Kan je natuurlijk zeker nog wel herkennen. De maand van de geschiedenis, want geschiedenis op school, de leerlingen van tegenwoordig zijn daar niet meer zo mee bezig volgens mij. Of heb ik dat mis? Nou ja, ik denk dat het ervan afhangt ook hoe je het brengt en wat je allemaal onder de geschiedenis rekent misschien. Mm-hmm. En ik denk dat daar in het geschiedenisonderwijs ontzettend veel aan het veranderen is. En ik weet ook zeker dat er in Schiedamse scholen juist een aantal docenten zijn die heel bevlogen ook die geschiedenis dichterbij brengen. Dus ook in Schiedam laten zien wat er hier aan geschiedenis te zien is die ook landelijk relevant is. Dus ik denk, en dat geldt voor heel veel mensen, ik hoor heel vaak van mensen van ja, ik vind geschiedenis nooit zo leuk. Maar wat jij nu vertelt, dan denk ik, nou, oh, okay. Zie je. Ja, dat is wel een compliment dus. Nou, maar ja. Het laat ook zien dat je misschien niet altijd dezelfde verhalen moet blijven vertellen. Maar dat je ook moet kijken naar misschien de onderbelichte verhalen. Dus bij het spul bijvoorbeeld is een lezing over alle Eureka-momenten die er zijn geweest in de jenever-industrie. Okay. Daar heeft Schiedam natuurlijk echt wel een rol gespeeld in nieuwe processen, nieuwe vindingen. Wij gaan bij het Stedelijk Museum Schiedam onder andere een podcast lanceren over de heksenvervolgingen in Schiedam. Nou klinkt dat misschien niet als een Eureka-moment, maar er zijn twee Schiedamse vrouwen die... men probeerde te veroordelen voor hekserij. Ze gingen in hoger beroep. En ze gingen helemaal tot het Hof van Holland. Dus echt het hoogste niveau gingen ze in beroep. En daarmee is de rechtspraak in Holland veranderd. En eerlijker geworden. Eigenlijk vanuit de jurisprudentie uit hun proces. Dus dat is ook een vernieuwing. Dus zo'n project, zo'n iets wat gebeurde, dat kan je nu nog meenemen naar de tegenwoordige tijd eigenlijk. Van ja, heksen, dat mag niet meer. Dat is uit de 16e, 17e eeuw zo ongeveer, dacht ik. Ja. Maar dat werkt nu nog door eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Nou ja, je ziet hoe individuen dus ook echt grote invloed kunnen hebben op de geschiedenis. Zelfs als ze dus veroordeeld worden of bijna veroordeeld worden voor iets, kan je nog een positieve verandering teweeg brengen. Ja. Dus die maand van de geschiedenis is niet voor niets. Ik hoop het niet. Nee, dat hoop ik ook niet. En in Schiedam is er van alles te doen. De website geeft heel veel informatie. Ja, en dat is dit jaar voor het eerst hebben we onze eigen website als Schiedam. Dus dat is maand van de geschiedenis Schiedam.nl. En daar zie je alles wat er specifiek in Schiedam te doen is. Dan is de website het mooie begin van de maand van de geschiedenis 2023 met het thema Eureka. Ik wens je daar heel veel succes mee met die maand van de geschiedenis. Merel van der Vaart, zij vertelde erover en dank voor het gesprek. In the morning when I wake, sun is coming through. Oh, you fill my lungs with sweetness, and you fill my head with you. Shall I write it in a letter? Shall I try to get it down? Oh, you fill my head with pieces. Song I can't get out. Can I be close to you? Ooh, ooh. Can I be close to you? Ooh, ooh. Can I take it to a moment? Fields are painted gold, and the trees are filled with memories of the feelings never told. When the evening pulls the sun down, and the day is almost through, oh, the whole world is sleeping. Dit is De Late Avond. And if I said I really knew you well, what would your answer be? If you were here today, ooh, here today. Well, knowing you, you'd probably laugh and say that we were worlds apart. If you were here today, but as for me, I still remember how it was before, and I am holding back the tears, no, no. Ooh, I love you. What about the time we met? Well, I suppose that you could say that we were playing hard to get. Didn't understand a thing, but we could always sing. What about the night we cried? Because there wasn't any reason left to keep it all inside. Never understood a word, but you were always there with a smile. And if I say I really loved you and was glad you came along, then you were here today. Ooh, for you were in my song. Lekker stel zo. Paul McCartney hoorde je en Here Today en daarvoor de Paper Kites met Bloom. En dat was De Late Avond van dinsdag 10 oktober. Morgen is er een nieuwe Late Avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Olivia Rodrigo heeft het laatste woord. Fijne nacht. God, you're so good at what you do. Come for me like a savior, and I'd put myself through hell for you. Hear all the rumors lately that you always deny. And I fell for you like water falls from the February sky, but now the current's strong. Couldn't get out if I tried, but you convinced me, baby, it was all in my mind. And now you got me thinking 2 + 2 = 5, and I'm the love of your life. Cause if rain don't pour and sun don't shine, and changing you is possible. Giant castle with walls so high I couldn't see the way it all unraveled, and all the things you did to me. You lied, you lied, you lied. Oh, and now you got me thinking 2 + 2 = 5, and I'm the love of your life. Cause if rain don't pour and sun don't, and changing you is possible. I guess love is never logical. The sky is green, the grass is red. You mean all those words you said. I'm sure that girl is really your friend. Problems are all solvable. Cause loving you is loving every argument you held over my head. the girls you could have instead. Said I was too young, I was too soft. Can't take a joke, can't get you off. Why do I do this? I look so stupid.